Mosulu i odkryciu jednych z najstarszych śladów życia na Ziemi. Czwartkowe spotkanie przywódców państw Grupy Wyszehradzkiej w Warszawie będzie dotyczyć m.in. bieżących kwestii związanych z funkcjonowaniem Unii Europejskiej i jej przyszłości, zwłaszcza po Brexicie, zapowiada rzecznik rządu. Rafał Bochenek przypomina, że za kilka dni odbędzie się kolejny szczyt Rady Europejskiej w Brukseli, a 25 marca szczyt jubileuszowy w Rzymie z okazji 60. rocznicy podpisania traktatów rzymskich. Dlatego, dodaje, rozmowy przywódców państw Grupy Wyszehradzkiej będą dotyczyć, oprócz spraw dotyczących regionu, także problemów europejskich. Jeden z nich to wybór szefa Rady Europejskiej. Obecny szef Rady, Donald Tusk, zadeklarował podczas nieformalnego szczytu przywódców Unii na Malcie, że jest gotów kontynuować swoją pracę jako przewodniczący Rady, gdy w maju zakończy się jego pierwsza kadencja na tym stanowisku. Ale brytyjski dziennik Financial Times poinformował w poniedziałek, że premier Beata Szydło sonduje inne kraje Unii Europejskiej w sprawie możliwości zastąpienia Tuska na stanowisku szefa Rady Europejskiej przez eurodeputowanego PO Jacka Sariusz-Wolskiego. Doniesienia dziennika wywołały dyskusję polityczną w Polsce. Politycy PiSu nie potwierdzają tych informacji, ale im także nie zaprzeczają. Sam Sariusz-Wolski milczy, a politycy Platformy Obywatelskiej domagają się wyjaśnień w tej sprawie od premier i składają wniosek o uzupełnienie porządku najbliższych obrad Sejmu właśnie o informacje na temat stanowiska polskiego rządu dotyczącego wyboru przewodniczącego Rady Europejskiej i poparcia dla kandydatury Donalda Tuska. Czas uciąć spekulacje. Polski kandydat powinien mieć poparcie polskiego rządu, mówi poseł PO Andrzej Halicki. To jest tak oczywiste, tak jasne dla wszystkich, myślę, obywateli i zgodne z interesem Polski, że nie powinno być żadnych wątpliwości, a od kilku dni mamy do czynienia z intrygą, która bez wątpienia służy tylko jednemu celowi. Jest taką małostkową grą na osłabienie pozycji Polaka, który ma pełne poparcie wszystkich pozostałych rządów. Z najnowszego sondażu CBOS-u wynika, że 52% pytanych Polaków chce, żeby polski rząd poparł Donalda Tuska na kolejną kadencję, 36% tego nie chce, a 12% nie ma na ten temat zdania. Ambasada USA w Warszawie złożyła kondolencje rodzinie pracownika, który zginął w wypadku na budowie amerykańskiej bazy tarczy antyrakietowej w Redzikowie koło Słupska. Informuje jednocześnie, że polskie i amerykańskie władze ściśle współpracują w celu dokładnego wyjaśnienia tego zdarzenia. Polski pracownik został potrącony przez samochód należący do międzynarodowej firmy, dla której pracował. Przywódca fanatyków z organizacji Państwo Islamskie przyznaje się do porażki w Mosulu. Abu Bakr al-Baghdadi napisał list do swoich podwładnych, w którym zaleca im ucieczkę. Mosul to największe miasto w Iraku, które pozostaje pod kontrolą radykałów, ale wojskowi twierdzą, że upadek miasta jest bliski. Wojciech Cegielski. Według irackich wojskowych przesłanie Bagdadiego trafiło do fanatycznych bojowników ISIS w zachodnim Mosulu. Samozwańczy przywódca radykałów zaleca partyzantom ucieczkę w góry i wysadzenie się w powietrze w razie okrążenia przez irackie wojska. Zdaniem miejscowych ekspertów nigdy do tej pory jeszcze przywódca ISIS w tak otwarty sposób nie przyznawał się do porażki. Mosul został przejęty przez tzw. Państwo Islamskie jeszcze w 2014 roku. Pod koniec ubiegłego roku rozpoczęła się prowadzona przez irackie wojsko oraz szyickie bojówki ofensywa na miasto. Fanatyków udało się wygnać ze wschodniej części Mosulu, a teraz trwają zacięte walki o zachodnie strategiczne dzielnice. Według irackich wojskowych żołnierze całkowicie odcięli już fanatykom drogi ucieczki z miasta, okrążając zachodnią jego część. Amerykańscy generałowie uważają, że zarówno Mosul, jak i samozwańczą stolicę islamistów, miasto Raqqa w Syrii, uda się wyswobodzić w ciągu najbliższych 6 miesięcy. To właśnie Stany Zjednoczone dowodzą międzynarodową koalicją, która z powietrza pomaga Irakijczykom w walce z tzw. Państwem Islamskim. Dowódcy ostrzegają jednocześnie, że choć fanatycy szybko tracą grunt pod nogami, to ich ostateczne pokonanie nie będzie łatwe. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Naukowcy odkryli jedne z najstarszych śladów życia na Ziemi. Te tak zwane mikroskamieliny mogą mieć znaczenie znacznie ponad 4 miliardy lat. O publikacji w tygodniku Nature Rafał Motryk. Nasza planeta uformowała się jakieś 4,5 miliarda lat temu. Życie mogło powstać zaledwie kilkaset milionów lat później, sugerują naukowcy. Jeden z autorów badań, dr Dominique Papineau z londyńskiego Uniwersytetu UCL, mówi, że te nowo odkryte ślady aktywności biologicznej mają co najmniej 3 miliardy 770 milionów lat. Ale niektórzy naukowcy sądzą, że mogą mieć nawet 4 miliardy 280 milionów lat. A jeśli tak, to są to najstarsze ślady ziemskiego życia, mówią badacze. Mikroskamieliny odkryto na północnym wschodzie Kanady, w skałach, które kiedyś prawdopodobnie były tak zwanymi kominami hydrotermalnymi na oceanicznym dnie. Zauważono w nich podłużne, włókniste struktury, charakterystyczne dla prastarych mikroskamielin. mikrobów. Największe z tych mikroskamielin mają zaledwie 0,5 mm długości. Rafał Motrzyuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Czwartek z chmurami i przejaśnieniami. Od czasu do czasu popada deszcz na Suwalszczyźnie, także deszcz ze śniegiem, a w górach śnieg. A termometry pokażą od 5-7 stopni na północy kraju do 11 na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Czy chciałbyś być zawsze w męskiej formie i cieszyć się udanym seksem? Zażywaj regularnie suplement diety Permen King. To kompozycja naturalnych składników oraz L-argininy. Zawarty w Permen King Tribulus Terrestris wspomaga sprawność seksualną. 9 na 10 mężczyzn jest zadowolonych z efektów niebieskich tabletek Permen King. Permen. Bądź zawsze w męskiej formie. Liczba zadowolonych mężczyzn na podstawie badania Millward Brown wrzesień 2013. Miasto Gdańsk zaprasza na Siesta Festival od 21 do 23 kwietnia. Dino Di Santiago, Omar Oportuondo, Mor Carbassi, Mario Pacheco, Balou Kanta i Elian Elias. Filharmonia Bałtycka i Klub Parlament. Media patroni Harper's Bazaar, Esquire, KMH, Anywhere.pl, Radio Gdańsk, Trójmiasto.pl, Dziennik Bałtycki, Slow Life, Prestige, Klaudia, Gala i Wirtualna Polska. Partner Hotel Gdańsk. Sponsor Grupa Lotos. Do zobaczenia w Gdańsku. Marcin Kydryński. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, Przemek Psikuta. Zapraszam na kolejne trójkowe spotkanie z klasyką. Dziś, proszę Państwa, zajrzymy do pewnego zbioru utworów, do pewnej księgi, która kryje jedno z najwspanialszych dzieł klawiszowych, jakie kiedykolwiek napisano. Także jeden z najokazalszych cykli wariacyjnych w całej historii muzyki. Mam na myśli czwartą część Klawierübung Jana Sebastiana Bacha, która ukazała się drukiem w Norymberdze w roku 1741 i zawierała wariacje goldbergowskie. Majstersztyk sztuki kontrapunktu, sztuki wariacyjnej. No, rzecz znana nam dziś z setek przeróżnych nagrań. No i właśnie choć kilka z nich chciałbym Państwu w tym paśmie, w tych audycjach pokazać, przypomnieć, zaprezentować. Dziś skoncentrujemy się przede wszystkim na wersji pewnego bardzo zdolnego, młodego klawesynisty, który urodził się w Teheranie, który ostatnio podbija sale koncertowe całego świata. No i ta jego wizja wariacji goldbergowskich wprowadziła niedawno świeży ferment do świata muzyki Bacha. No ale na sam początek tego naszego dzisiejszego spotkania niech zabrzmi coś znacznie, znacznie starszego. Legendarne nagranie klawesynowe wariacji goldbergowskich z roku 1958. Thank you. Tak zaczynamy. Zaczynamy w Berlinie w roku 1958, bo wtedy właśnie powstało to nagranie z udziałem Ralpha Kirkpatricka. Jedno z pierwszych stereofonicznych nagrań wariacji goldbergowskich. No a Ralph Kirkpatrick to sława, jeśli idzie o muzykę dawną, amerykański muzykolog, klawesynista, profesor, znany z takich pionierskich odczytań muzyki właśnie Bacha czy Domenica Scarlattiego. Autor zresztą krytycznego wydania wariacji goldbergowskich, które opatrzył własnym komentarzem, własną analizą, a dokonał tego w Nowym Jorku w roku 1938. Na początek słynna aria i pierwsze ogniwo naszego cyklu. Cyklu, który to jest odwieczny problem. Na czym go grać? Jak wykonywać bachowskie wariacje? Albert Schweitzer, którego tu czasami przywołujemy, autor słynnej biografii Bacha, uważa na przykład, cytuję, spośród wszystkich utworów Bacha żaden nie jest bliższy nowoczesnemu stylowi fortepianowemu. Gdyby nie bezsporne autorstwo Bacha, ktoś nieuświadomiony mógłby na podstawie samego zewnętrznego obrazu nutowego zaliczyć niektóre fragmenty, niektóre wariacje do ostatnich utworów fortepianowych Beethovena. Tak twierdzi Albert Schweitzer. No my fortepianem zajmiemy się kiedy indziej, bo jeśli mówimy o fortepianie, to tam rzeczywiście różnice pomiędzy wykonaniami, pomiędzy interpretacjami są olbrzymie. Tam dla wielu niepowtarzalnym wzorem, takim powiedzielibyśmy wzorcem z Sèvres, jest oczywiście Glenn Gould i jego trzy różne nagrania tego cyklu. No ale to kiedy indziej. Dziś króluje u nas klawesyn. No i teraz przesiądziemy się do zupełnie innego instrumentu. Posłuchamy w dalszej części brzmienia fantastycznie przygotowanego instrumentu. Instrumentu, który jest kopią klawesynu Johanna Heinricha Harrascha z roku mniej więcej 1710. To jest kopia wykonana w Londynie 3 lata temu i właśnie na tym instrumencie wariacje goldbergowskie nagrał Mahan Esfahani, irański klawesynista, urodzony w roku 1984, grający także na organach, także na różnych innych starych instrumentach klawiszowych. Muzyk obdarzony fantastyczną wyobraźnią, jakąś niebywałą intuicją, która pozwala mu wznosić się ponad akademickie badania, ponad akademickie rozważania, różne ścisłe zasady. Gra Esfahaniego ma w sobie duży ładunek emocjonalny, taki, którego nie powstydziliby się, myślę, niektórzy pianiści doby romantycznej. No a jak twierdzi sam Mahan Esfahani, zaraziła go takim podejściem legenda klawesynu. Osoba, która właśnie w tym roku skończyła 90 lat. Czeska artystka Zuzana Różiczkowa. A zatem Mahan Esfahani. No i może na początek sięgam po pierwsze trzy wariacje. A zatem pierwsza, ta, która przed chwilą zabrzmiała pod palcami Kirkpatricka, i dwie kolejne. Thank you. Mahane Sfahani i jego nowe nagranie wariacji goldbergowskich, które wnosi świeży powiew do długiej dyskografii tego fantastycznego utworu. To jest płyta, która ukazała się niedawno, kilka miesięcy temu, nakładem oficyny Deutsche Grammophon. Pierwsze trzy wariacje cyklu, ta trzecia to kanon. Pierwszy z kanonów, co trzecia wariacja tego cyklu jest kanonem. Ten kanon to kanon w unisonie. No a cały cykl, całe wariacje to jest utwór, z którym wiąże się no, słynna opowieść, która obrosła już do rozmiarów legendy. Opowieść, którą rozpowszechnił 50 lat po śmierci kompozytora, jego pierwszy biograf, Johann Nikolaus Forkel, który opisał całą historię. Hrabia Kaiserling często chorował i całymi nocami cierpiał wtedy na bezsenność. No i w jego domu pojawił się Goldberg, od którego nazwiska wariacje wzięły swoją nazwę, Johann Gottlieb Goldberg, młody klawesynista, kompozytor, który mieszkał w domu hrabiego Kaiserlinka, no i musiał w takich okresach, kiedy Kaiserling nie mógł spać, musiał spędzać noce w sąsiednim pokoju, aby grać na klawesynie. No i pewnego razu hrabia zamówił u Bacha, powiedział Bachowi, że chciałby dla swego Goldberga kilka utworów klawesynowych o lekkim i wesołym charakterze, tak aby Kaiserling mógł rozerwać się podczas bezsennych nocy. No i Bach w ten sposób stworzył cykl, który jest oczywiście przeszedł do legendy. Napisał wariacje, które dotychczas uważał za rodzaj komponowania, za pracę dosyć niewdzięczną. Hrabia nazywał je potem już tylko swoimi wariacjami. Jak głosi legenda, nie mógł się ich nigdy dosyta nasłuchać i przez długi czas, gdy tylko nadchodziły bezsenne noce, powtarzał zawsze: drogi Goldbergu, zagrajże mi jedną z moich wariacji. No i jeszcze jeden fakt, o którym warto pamiętać, że za żadną inną pracę Bach nie otrzymał tak wysokiego wynagrodzenia. Hrabia ofiarował mu złoty kubek wypełniony 100 luidorami. Tyle jeśli chodzi o historyczne opowieści, o tę legendę. Dziś wiemy już, że młody Goldberg prawdopodobnie w całości nigdy tego cyklu nie poznał, a pierwodruk rękopisu wariacji goldbergowskich nie ma żadnej dedykacji dla Goldberga. No ale ten utwór, który ukazał się drukiem w roku 1741, już na zawsze pozostanie wariacjami goldbergowskimi. Wariacjami goldbergowskimi, których słuchamy dziś w interpretacji młodego irańskiego artysty Mahana Esfahaniego, który debiutował w Wigmore Hall w roku 2009. Jest w ogóle ulubieńcem brytyjskiej publiczności, występuje na festiwalu na brytyjskich promsach, dając fantastyczne recitale. Pierwsze jego płyty ukazały się w katalogu angielskiej wytwórni Hyperion. Tam zaczął od nagrywania syna Bacha, Karla Filipa Emanuela. Tam też nagrał komplet utworów klawesynowych Jeana Filipa Rameau. A płyta, której dziś słuchamy, ukazała się, jak powiedziałem, w katalogu wytwórni Deutsche Grammophon. No to teraz przed nami większa całość, którą otworzy wariacja 16, ponieważ cały cykl składa się jakby z dwóch równych części. Pierwszą otwiera aria, po której następuje 15 numerowanych wariacji, a my teraz zajmiemy się częścią drugą, czyli 15 kolejnych wariacji zwieńczonych z kolei arią, której posłuchamy na zakończenie. Wariacja 16 to rodzaj uwertury francuskiej, no a później dzieją się bardzo różne, bardzo ciekawe rzeczy, tańce. Proponuję, abyśmy posłuchali aż do wariacji 27, która jest najbardziej rozbudowanym kanonem w Nonie. Gra Mahan Esfahani.

Wariacje goldbergowskie Jana Sebastiana Bacha, należące do najbardziej znanych utworów klawiszowych Bacha, no ale także do najwspanialszych cykli wariacyjnych obok wariacji Diabellego Beethovena, obok późniejszych wariacji Brahmsa. Słuchamy dziś obszernych fragmentów wariacji goldbergowskich w bardzo nowym nagraniu, w nagraniu, które ukazało się kilka miesięcy temu. No a bohaterem tej płyty Deutsche Grammophon jest irański klawesynista Mahan Esfahani. Jak powiedziałem, będziemy wracać do tego cyklu, będziemy słuchać go, myślę, jeszcze nie raz, różnych jego fragmentów, także w nagraniach starszych, także w nagraniach fortepianowych, także w nagraniach Glenna Goulda. No a dziś na zakończenie finał, czyli ostatnia wariacja, wariacja 30, która jest quodlibetem, czyli rodzajem żartu muzycznego, który był chętnie stosowany w muzyce barokowej, polegał na prezentowaniu różnych melodii jednocześnie, różnych melodii o różnym charakterze. Ten bachowski quodlibet to dwie popularne w czasach kompozytora niemieckie pieśni ludowe. No a na zakończenie aria, która wieńczy całość, której słuchaliśmy na początku w nagraniu Kirkpatricka, a teraz nasz główny bohater Mahan Esfahani. To wszystko na dziś. Przemek Psikuta. Dobrej nocy.